Раздзел 5. Пасля гэтага было свята іудзейскае, і прыйшоў Ісус у Іерусалім. Ёсць жа ў Іерусаліме каля авечых варот купальня, што называецца па-яўрэйску Віфезда, і мае 5 крытых хадоў. У іх ляжала вялікае мноства хворых, сляпых, кульгавых, сохлых, што чакалі руху вады. Бо ангел Гасподні час ад часу сыходзіў у купальню і ўзрушаў ваду, і хто першы ўваходзіў у яе пасля ўзрушэння вады, той выздараўліваў, якой бы хваробай не быў апанаваны. Быў жа тут нейкі чалавек, што 38 гадоў пакутаў ад хваробы сваёй, і Ісус, убачыўшы яго ляжачым, і даведаўшыся, што ўжо доўгі час ён хварэе, кажа яму: «Хочаш стаць здаровым?» Адказаў яму хворы: «Так, гаспадар, але не маю чалавека, які пусціў бы мяне ў купальню, калі ўзрушыцца вада. А пакуль я прыходжу, іншы сыходзіць раней за мяне». Кажа яму Ісус: «Устань, вазьмі пасцель тваю і хадзі». І адразу выздараеў чалавек, і ўзяў пасцель сваю і пайшоў. Была ж субота ў той дзень. Таму казалі іудзеі ацалёнаму: «Сёння субота, і нельга табе браць пасцелі тваёй». Ён адказаў ім: «Той, хто мяне ацаліў, сказаў мне: вазьмі пасцель тваю і хадзі». Тады спыталіся ў яго: «Хто той чалавек, які сказаў табе: вазьмі пасцель тваю і хадзі?» А цалёны ж не ведаў, хто ён, таму што Ісус скрыўся, бо натоўп быў на тым месцы. Пасля таго Ісус сустрэў яго ў храме і сказаў яму: «Вось, ты стаў здаровым, больш не грашы, каб не здарылася з табою чаго горшага». Пайшоў чалавек гэты і паведаміў іудзеям: «Гэта Ісус ацаліў мяне». І таму іудзеі сталі гнаць Ісуса і імкнуліся забіць яго, што ён рабіў гэта ў суботу. Ісус жа казаў ім: «Айцец мой дагэтуль дзее, і я дзею». І з-за таго яшчэ больш імкнуліся іудзеі забіць яго, што ён не толькі парушаў суботу, але і айцом сваім называў Бога, робячы сябе роўным Богу. На гэта Ісус сказаў ім: «Праўду, праўду кажу вам, не можа сын рабіць сам ад сябе нічога, калі не будзе бачыць, што айцец робіць, бо што ён робіць, тое і сын робіць таксама, бо айцец любіць сына і паказвае яму ўсё, што сам робіць. І большыя за гэтыя пакажа яму справы, так што вы дзівіцца будзеце. Бо як айцец уваскрашае мёртвых і ажыўляе, так і сын ажыўляе, каго хоча. Бо айцец і не судзіць нікога, але суд увесь аддаў сыну, каб усе шанавалі сына, як шануюць айца. Хто не шануе сына, той не шануе і айца, які паслаў яго. Праўду, праўду кажу вам, хто слухае слова маё і верыць таму, хто паслаў мяне, мае жыццё вечнае і на суд не прыходзіць, але перайшоў ад смерці ў жыццё. Праўду, праўду кажу вам, настае час, ды і цяпер ёсць, калі мёртвыя пачуюць голас Сына Божага і, пачуўшы, ажывуць. Бо як айцец мае жыццё ў самім сабе, так даў і сыну жыццё мець у сабе, і ўладу даў яму суд чыніць, бо ён ёсць сын чалавечы. Не здзіўляйцеся гэтаму, бо настае час, калі ўсе, што ў магілах, пачуюць голас Сына Божага, і выйдуць тыя, што рабілі дабро, ва ўваскрасенне жыцця, а тыя, што рабілі зло, ва ўваскрасенні суду. Не магу я рабіць сам ад сябе нічога. Як чую, так суджу. І суд мой праведны, бо не шукаю волі маёй, але волі айца, які паслаў мяне. Калі б я сведчыў пра сябе, то сведчанне маё непраўдзівае. Іншы ёсць, які сведчыць пра мяне, і я ведаю, што праўдзівае тое сведчанне, якім ён сведчыць пра мяне. Вы паслалі да Іаана, і ён засведчыў пра ісціну. Я не ад чалавека сведчанне прымаю, але кажу гэта, каб вы спасліся. Ён быў свяцільнікам, які гарэў і свяціў, а вы хацелі пацешыцца нейкі час пры святле яго, але я маю сведчанне большае за Іаанава. Бо справы, што даў мне айцец, каб здзейсніць, самі справы, якія я раблю, сведчаць пра мяне, што айцец паслаў мяне, і айцец, які паслаў мяне, сам засведчыў пра мяне. Вы ні голасу яго ніколі не чулі, ні аблічча яго не бачылі, і не маеце слова яго, якое было б у вас, бо таму, каго ён паслаў, вы не верыце. Даследуйце пісанні, бо вы думаеце праз іх мець жыццё вечнае, а яны сведчаць пра мяне. Але вы не хочаце прыйсці да мяне, каб мець жыццё. Славы ад людзей я не прымаю, але ведаю вас, што любові да Бога вы не маеце ў сабе. Я прыйшоў у імя айца майго, і вы не прымаеце мяне, а калі іншы прыйдзе ў імя сваё, яго прымяце. Як вы можаце вераваць? Калі славу адзін ад аднаго прымаеце, а славы, якая ад адзінага Бога, не шукаеце. Не думайце, што я буду абвінавачваць вас перад айцом. Ёсць той, хто абвінавачвае вас. Майсей, на якога вы спадзеяцеся. Бо калі б верылі вы Майсею, то верылі б і мне, бо ён пісаў пра мяне. Калі ж вы яго пісаннем не верыце, як маім словам паверыце.